कोयल की मीठी तान और भंवरों की गुंजार से गूंजते रहने के कारण वह वन्य प्रदेश सब ओर से रमणीय जान पड़ता था। कितने ही मनोहर पक्षी वहां बसेरा ले रहे थे। महर्षि जहां खड़े थे उसके पास ही दो सुंदर क्रोंच पक्षी कामवाण से पीड़ित हो रमण कर रहे थे। दोनों में परस्पर स्नेह था और दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहकर अत्यंत हर्ष का अनुभव करते थे। इसी समय एक व्याध वहां आया और उस निर्दयी ने उन पक्षियों में से एक को जो बड़ा सुंदर था वाण से मार गिराया। यह देख मुनि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने सरिता का पावन जल हाथ में लेकर क्रोच की हत्या करने वाले उस निषाद को शाप दिया। ओ हे निषाद, तुझे कभी भी शाश्वत शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने इन क्रोच पक्षियों में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध के हत्या कर डाली है। यह वाक्य छंदोवृद्ध श्लोकों के रूप में निकला। इसे सुनकर मुनि के शिष्यों ने प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामिन, आपने शाप देने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया है उसमें सरस्वती देवी जी ने श्लोक का विस्तार किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह वाक्य अत्यंत मनोहर श्लोक बन गया है। उस समय महर्षि वाल्मीकि जी के मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर भगवान ब्रह्मा जी ने आकर वाल्मीकि जी से कहा, हे मुनीश्वर, तुम धन्य हो, आज सरस्वती जी तुम्हारे मुख में स्थित होकर श्लोक रूप में प्रकट हुई है, इसलिए अब तुम मधुर अक्षरों में सुंदर रामायण जी की रचना करो। मुख से निकलने वाली वही वाणी धन्य है जो श्री राम नाम से युक्त हो। इसके सिवा अन्य जितनी बातें हैं सब काम की कथाएं हैं। ये मनुष्यों के लिए केवल सूतक अर्थात अपवित्रता उत्पन्न करती हैं। अतः तुम श्री रामचंद्र जी के लोक प्रसिद्ध चरित्र को लेकर काव्य रचना करो, जिससे पद पद पर पापियों के पाप का निवारण होगा। इतना कहकर भगवान ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ अंतर्धान हो गए। तदनंतर एक दिन महामुनि वाल्मीकि जी नदी के मनोहर तट पर ध्यान लगा रहे थे। उस समय उनके हृदय में सुंदर रूपधारी भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। नील पद्म दल के समान श्याम विग्रह वाले कमल नयन श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाकर मुनि जी ने उनके भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल के चरित्रों का साक्षात्कार किया। फिर तो उन्हें बड़ा आनंद मिला और उन्होंने मनोहर पदों तथा नाना प्रकार के छंदों में रामायण जी की रचना की। उसमें अत्यंत मनोरम 6 कांड हैं। बाल, आरण्यक, कृष्णकंधा, सुंदर, युद्ध तथा उत्तर। हे महामते, जो इन कांडों को सुनता है वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बाल कांड में राजा दशरथ जी ने प्रसन्नता पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ करके 4 पुत्र प्राप्त किए, जो साक्षात सनातन ब्रह्म श्री हरि जी के अवतार थे। फिर श्री रामचंद्र जी का विश्वामित्र जी के यज्ञ में जाना, वहां से मिथिला में जाकर सीता जी से विवाह करना, मार्ग में परशुराम जी से मिलते हुए अयोध्या पुरी में आना, वहां युवराज पद पर अभिषेक होने की तैयारी, फिर माता कैकेयी जी के कहने से वन में जाना, माता गंगा पार करके चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना तथा वहां सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास करना इत्यादि प्रसंगों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त न्याय के अनुसार चलने वाले भरत ने जब अपने भाई श्री राम जी के वन में जाने का समाचार सुना तो वे भी उन्हें लौटाने के लिए चित्रकूट पर्वत पर गए, किंतु उन्हें जब ना लौटा सके तो स्वयं भी उन्होंने अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में वास किया। ये सब बातें भी बालकांड के ही अंतर्गत हैं। इसके बाद अरण्यक कांड में आए हुए विषयों का वर्णन सुनिए। सीता जी और लक्ष्मण सहित श्री राम जी का भिन्न भिन्न मुनियों के आश्रमों में निवास करना, वहां वहां के स्थान आदि का वर्णन, सुपर्णनखा की नाक का काटा जाना, खर और दूषण का विनाश, मायामयी मृग के रूप में आए हुए मारीच का मारा जाना, राक्षस रावण के द्वारा राम पत्नी सीता जी का हरण, श्री राम जी का विरह आकुल होकर वन में भटकना और मानवोचित लीलाएं करना, फिर कवंध से भेंट होना, पंपा सरोवर पर जाना और श्री हनुमान जी से मिलाप होना, ये सभी कथाएं अरण्य कांड के नाम से प्रसिद्ध हैं। तदनंतर श्री राम जी द्वारा सप्त ताल वृक्षों का भेदन, बाली का अद्भुत वध, सुग्रीव जी को राज्य दान, लक्ष्मण जी के द्वारा सुग्रीव जी को कर्तव्य पालन का संदेश देना, सुग्रीव जी का नगर से निकलना, सैन्य संग्रह, माता सीता जी की खोज के लिए वानरों का भेजा जाना, वानरों की संपाति से भेंट, हनुमान जी के द्वारा समुद्र लांघन और दूसरे तट पर उनका पहुंचना, ये सब प्रसंग कृष्णकंधा कांड के अंतर्गत है। यह कांड अद्भुत है। अब सुंदर कांड का वर्णन सुनिए, जहां श्री रामचंद्र जी की अद्भुत कथा का उल्लेख है। हनुमान जी का माता सीता जी की खोज के लिए लंका के प्रत्येक घर में घूमना तथा वहां के विचित्र विचित्र दृश्यों का देखना, फिर माता सीता जी का दर्शन, उनके साथ बातचीत तथा वन का विध्वंस, कुपित हुए राक्षसों के द्वारा हनुमान जी का बंधन, हनुमान जी के द्वारा लंका दाह, फिर समुद्र के इस पार आकर उनका वानरों से मिलाप, श्री रामचंद्र जी को सीता जी की दी हुई पहचान अर्पण करना, सेना का लंका के लिए प्रस्थान, समुद्र में पुल बांधना तथा सेना में शुक और सारण का आना, ये सब विषय सुंदरकांड में हैं। इस प्रकार सुंदरकांड का परिचय दिया गया। युद्ध कांड में युद्ध और माता सीता जी की प्राप्ति का वर्णन है। उत्तर कांड में भगवान श्री राम जी का ऋषियों के साथ संवाद तथा यज्ञ का आरंभ आदि है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की अनेकों कथाओं का वर्णन है, जो श्रोताओं के पाप को नाश करने वाली है। इस प्रकार मैंने 6 कांडों का वर्णन किया। ये ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर करने वाले हैं। उनकी कथाएं बड़ी मनोहर हैं। मैंने यहाँ संक्षेप से ही इनका परिचय दिया है, जो 6 कांडों से चिन्हित और 24,000 श्लोकों से युक्त है। उसी वाल्मीकि निर्मित ग्रंथ को रामायण जी नाम दिया गया है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। पाताल खंड अध्याय 131, माता सीता जी का आगमन, यज्ञ का आरंभ, अश्व की मुक्ति, उसके पूर्व जन्म की कथा, यज्ञ का उपसंहार और राम भक्ति तथा अश्वमेध कथा श्रवण की महिमा। शेष जी कहते हैं, हे मुने, तदनंतर लक्ष्मण जी ने आकर उन्हें जानकी जी के चरणों में प्रणाम किया।